گلهای تازه، برنامه شماره 160، راک، با همکاری هنرمندان سیاوش و محمد رضا لطفی. غزل از سعدی، پیش درآمد از غلام حسین درویش، تصنیف قدیمی خسرو خوبان، رنگ از نورعلی برومند، گوینده آذر پژوهش، صدا برداران محمد جهانفرد، حسن عسکری. مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام، تو فارغی و به افسوس می رود ایام. شبی نپرسی و روزی که دوستدارانم چگونه شب به سحر می برند و روز به شام. ملامتم نکند هیچ کس در این سودا که عشق می بستاند ز دست عقل زمان. Thank you. تو فارغی و به افسوس می رود شبیل فارسی و روزی که دوست دارم چگونه شب به سحر میبرم دو روز به شام یارم Thank you. سخن در آورد گر این سخن در آورد در جهان نماند خون یا سخن برود در جهان نماند آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت گر این سخن برود در جهان نماند خواه Yeah. جز جفایش وفا ندیدم، نه هم زمانی که یک زمانی به او بگویم غم نوانین اهل دردی، نه غم گذاری زمن بپرسه غم که داری رحمی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 160 بود که با آواز سیاوش، تار محمد رضا لطفی و با همکاری گروه شیدا در مایه راک اجرا شد.